د حسن چراغ بل سور نا په تاریکو کې جانان ستا د مینې تجلا په تاریکو کې جانان ستا د مینې تجلا په تاریکو کې د حسن چراغ بل سور نا په تاریکو کې جانان ستا د مینې تجلا په تاریکو کې جانان استاد مینې تجلا په تاریکو کې قسمت میرا ته وژړل چې ستا عجب نصیب دی قسمت میرا ته وژړل چې ستا عجب نصیب دی ازل می همیشه کوي دعا په تاریکو کې جانان استاد مینې تجلا په تاریکو کې جانان استاد مینې تجلا په تاریکو کې ازل می همیشه کوي دعا په تاریکو کې جانان ستاد مینه تجلا په تاریکو کې جانان ستاد مینه تجلا په تاریکو کې د حسن چراغ بل سور نا په تاریکو کې جانان ستاد مینه تجلا په تاریکو کې جانان ستاد مینه تجلا په تاریکو کې د غره د یو بلبل څه می ته پوس د مینې وکړ د غره د یو بلبل څه می ته پوس د مینې وکړ غرات ویل چې سزا په تاریکو کې جانان ستاد مینې تجلا په تاریکو کې غرات ویل چې سزا په تاریکو کې جانان ستاد مینې تجلا په تاریکو کې جانان ستاد مینې تجلا په تاریکو کې د حسن چراغ بل سو پرنا په تاریکو کې جانان ستاد مینې تجلا په تاریکو کې جانان ستاد مینې تجلا په تاریکو کې د سپین سحر دښمن اجر غرور بده زوال شي د سپین سحر دښمن اجر غرور بده زوال شي یو څوکړي هر شپه درته خیرا په تاریکو کې جانان ستاد مینې تجلا په تاریکو کې یو څوکړي هر شپه درته خیرا په تاریکو کې جانان ستاد مینې تجلا په تاریکو کې جانان ستاد مینې تجلا په تاریکو کې د حسن چراغ بل سور نا په تاریکو کې جانان ستاد مینې تجلا په تاریکو کې جانان ستاد مینې تجلا په تاریکو کې د ستاد ښکلا وړانګو ته به کله ورسېږم د ستاد ښکلا وړانګو ته به کله ورسېږم یو ستړی لارویم ځم تر تا په تاریکو کې جانان ستاد مینې تجلا په تاریکو کې یو ستړی لارویم ځم تر تا په تاریکو کې جانان ستاد مینې تجلا په تاریکو کې جانان ستاد مینې تجلا په تاریکو کې د حسن چراغ بل سور نا په تاریکو کې جانان ستاد مینې تجلا په تاریکو کې جانان ستاد مینې تجلا په تاریکو کې خایست بده ګران زت پانځه هات پتنګ سم خایست بده ګران زت پانځه هات پتنګ سم چنن دې کړل بل بیا کلا په تاریکو کې جانان ستاد مینې تجلا په تاریکو کې چنن دیکڑل بلا بیاخ کلا پتاریکو کے جانان ستا دمین تجلا پتاریکو کے جانان ستا دمین تجلا پتاریکو کے د حسن چراغ بل سو رڼا په تاریکو کې جانان ستا د مینې تجلا په تاریکو کې جانان ستا د مینې تجلا په تاریکو کې جانان ستا د مینې تجلا په تاریکو کې.